He viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya i per França des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders, massificadors del poble. Avui la meva nació esdevé sobirana absoluta en mi. Ells han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics. Mescla't amb un acte de sobirania que ens arribava a Musicòpolis, la capital de la música, s'ha tornat del nostre país d'una manera molt especial. Aquí estem per acompanyar-vos durant mitja horeta més o menys amb cançons com aquesta o com la que ens aporta la fantàstica Sílvia Comas. Es diu Alerta, Pescadors. Dins del bosc encantat, les tombes són sagrades, cobertes d'humitat, les veig ressuscitades. Hi ha mares i hi ha fills, lligats per les estrelles. Tothom sap els perills d'aquestes meravelles. Alerta, pescadors, que en els peixos de plata hi ha molts peixos traïdors. Amb la mateixa escata, si diuen que nedar és com aprendre a viure, hi ha un nen per ofegar i un nen per sobreviure. Brindem pel dia blau, que la sort ens empari, la pluja blava cau i no hi ha qui la pari. Brindem pel dia blau, que la sort ens empari, la pluja blava cau i no hi ha qui la pari. Potser és que quan ets nen tens la veu connectada a l'endoll d'on depèn la nostra matinada. I quan veus un ocell que menja les engrunes, recordes que et fas vell cercant llum entre runes. Bellesa de resar, el nostre gran misteri, bellesa de plorar. Si algú per el senderi t'ha fet ningú no sap, perquè l'amor s'arrela, que no depèn del cap, la guerra paral·lela. Vindem pel dia blau, empari, la pluja blava cau i no hi ha qui la pari. Brindem pel dia blau, que la sort ens empari, la pluja blava cau i no hi ha qui la pari. I així el bosc encantat, els arbres són gegants i hi ha qui els ha escoltat i s'han tornat més sants. I som com l'horitzó d'un mar que ens ha inspirat l'amor i Déu-n'hi-do de com ens ha mullat. Brindem pel dia blau, que la sort ens empari, la pluja blava cau i no hi ha qui la pari. Brindem pel dia blau, que la sort ens empari, la pluja blava cau i no hi ha qui la pari. Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? Igual bailan las montañas, los santos siempre me acompañan. Lentos pasos de tortuga, siempre con hambre de aventura, dolor. Duele, duele el dolor. Oye, mira que llego aquí controlando con el changuí, disfrutando con mi cada cake que yo vengo. Duele la realidad si deja fuera la gente. Mujeres y niños son los que pierden. Tu pena y mi pena son primas hermanas. Noticias en la prensa cada mañana, dolor. Manuela siempre me decía, ¿dónde tienes el dolor? Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? Despertarse con apenas solo un ruido, cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy. MJ. Y te miro y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuántas veces te nombré. No me río. me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Ha estat a Musicòpolis, una cançó d'en Luis Fonsi, No me doy por vencido, amb el seu Urban Remix. I ara són The Brown Sisters amb Sacrifice of Praise. Of praise for the things you have done and for all the ways you've made. Lord, you are so worthy. I will ever praise your name. I give you the sacrifice of praise. Praise. I offer up to you the sacrifice of praise for the things you have done and for all the ways you've made. You are so worthy. I will ever praise your name. I give you the sacrifice of praise. Praise. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I will bless the Lord at all times. Praise. tears. Acabem d'escoltar la música dels Pets amb Aquesta nit agafo una ceba. Ens ho portaven des de l'àlbum Brut Natural, un llunyà 1994, ens en van portar aquestes fantàstiques cançons. Sentim a nivell internacional els The Doors amb Soul Kitchen. Better go now. Segment més de Musicòpolis que se'n va, amb el tribut que ens aporta aquesta cançó a Antonio Vega. Son Love is Lesbian i Sahara, Lucha de Gigantes. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar. En un mundo descomunal siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos.